چوی نوش او جان دیشنو دیده چا مانا ده من وارا منو ارتزه گلتش میلی چطره جو دین دعای کلمات دیکن ولا تغتو صفحا اموالکم اللتی بل حکم دی شایست احکام اللہ ویدا چپتا سکی مومنان دا مشران تا عقل منو پوهانو خلقو تا خطاب دی دومت چی دا بیوقوف مخلوق دیکن دا باوالا ون دا در انسانان اوش کنو اتمان خود دی صحیح دا دا مال مالکان دی دونو جایداد دی پا بازار کی مارکیٹو ندی دکانو ندی باغو ندی کسی دی یو پلاری مرس زامن چنگ پاتس دا باوالا شا دا در دا ترو والدی زمیلی کن چی پا ایت چی هم نی بس گرد درز دوی پای چینی ولدی سینا مال رزغل و رزغل پا شرابو پا انجونو پا سیدی گرد درز پا میزان مارکیٹ کی یا بلکه اندیسن روڈ کی گرد درز اگرس پی میتاو کن پا دگو پا سید دقی دن نید لیکن نانی چی پینزیوشت کانو تا نی رسید دلی پا شرد چا که پینزیوشت کانو تا رسید امام بو نفاوی چی ارچ و در دی بس دا مال مالک دی وحی پلاس امام شفی صاحب خویلا نمید لیکن دا باواله وی باواله وی کنه چې بے باک بے پروا چې هیڅ په دغه نه پېژ مال صلاحیت لیاقت نه لري چې دولتي سامال کې لکه دولت ارجو سامال ولې پیسې ارجو سامال ولې دغه نه اهل نه لایق خلکو ته پیسې په لاس مور کوي الله وي دا پیسې د معمولی شی نه دی دا ستاسو د ژوندۍ د دریدو د ستاسو د ژوندۍ هغه بنیاد چې ګوې ستاسو ژوندۍ ولاړه پر دغه قیام وې چې قیام ستاسو ژوندۍ پر ولاړه دا مال دی بے باک نه دی دا بے باکی بے نه خرڅو دا که سنت مړه والا کوي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا چې دا شي خلق وي هغه سفهاء به وقوف خلق وي نه لا نه وي اهلیت دا مال د حفاظت نه لري مال پلاس مور کوي دونه قدر خوروي دونه قدر جامع ولوا بس د دونه چې ضرورت په لغه ور پر کوي کپڑے ولا اخي د اختر په کپڑے ولا اخي چې بل د بنیادی ضرورت یې غیر ور پر کوي او چې خوراک دی غیر دی ور کوي نور مالون تی په خپل لاس کې واقع حفاظت یې وکړي دا ستاسو مالونه دي ګسري نسبت ودي چاته دا نه نور خلکو ته وکي متولیانو ته وکي الان کې مال نه چا دي د صفهاو الله دې ته نسبت وکي چې دا ګوېستي امالکم الذی جعل الله لكم چې الله دې ګرستی د فار مقرر کړی دی لکم فیا فدا فی قیاما چې دا ستاسو د فار دا مال الله ګرځولې دي چې قیام یعنی ما به القیام ما به الحیات چې تاسو ټوک دي ژوندۍ پر ولاړه ورزقوهم فی دی وخوروي رزق ولورکی تعامل ورکی په دغه مالو کې وڅو هم دوی ته جامع ولا ورکی یعنی وی په شوی وی کولو له قوله معروفه دا شی وینا ورته څو ورته وکړه دا د زړه په غریب ګرته کوچو کې برګیا دې ته ناس هغه ته ناس دا کیش دې په مشرق زمول مشاهده سي دا شیاطین خطاباس چې ګوره ست په مالې قبضه کړې لوی غزې دې ماته ست د پلاټ جیدا دې بل په قبضه پکړې شیاطین خو مست په مشرق نو تاسو را پوکي الله هدايه ولي شي نه وي چې لالک زستان د مال وژم نو ستا مال خورم نه آرام خورم ما ته خدای خپل ډیر را کړی خو ته نن سنباله ولې نه سه دا مال دې دې سنباله دل ډیر زور غاړي کړ زه تر هغه وخت سنباله وم چې تا خدای را غچ کی تا خدای پوکي ته د دې اهل شوي چې خپل مال سنباله ولې شي په هغه ورځ باندې دغه ته د دې مال دغه دې ګردم لیکلې دي دا گواهان دي جهان گرد پدی گواه دي استعمال گرد پدی جه کی تحریف سوی دي قلم بند سوی دي گواهان ور باندې موجود دي زن استعمال خورم نه شوق لرم سر چې ما په کنټرول کې اخستې دي نه در کوم چې نن لتا سبب بربادیش لتا سبب قولو قولم معروف چې دا شیاطینی به خراب پوکي بده پاره وقولوا لهم قولا معروفا دوی ته یو نیک وینا کوي یو شایسته وینا ورته کوي یوه شپه دغه انداز باندې پوکي وابتلوا اليتامى وينو كلي وركوي ودايه تيمانو مالون د صفه هاو مالون بتر اغه وخت نو وركوي نو څه تجربه پوك يعني اوس به دات سم علمي چې دې د دې اهل کنه لري چې مال سمباله ولې الله وبیا دا تجربه پوك یو څه زمانه ازمر اسلاف او کابر بت لیکلي عثماني سم لیکلي وي تجربه نو دغه چې داش لاش په سیرا وخت کښ نه دکان گئے ولا راوه یو څه په سیور پلاس پد یاد بل تجارت یو ځای سر مالون بل ځای ته مالون دي لښ په سیده د مال ورک چې اې دای په د اخر د فوخ کس پیږي کنه پیږي د ایرانی ولې څه تر اسوي خرڅ ولې څه تر اسوي داس د هغه خپل کسیانا او څه جوې سیانا خپل مال می کپوه سنجیده او سلیقې د لول خپل مال می ماشي الله کوم ته بيدار د پاش کسیانا کون دای بيدار ای زو مړي چې په بلا خپل دي کړي دې دې ګسن نه شو دي کړي او که په دا پوس ولاس چې ولاده لکه په یی په کاروبار په یی به سمباله ولې چې مخې دوم کولای شي ام پورونه خلکو ته ورکولای شي ام د خلکو پور کښلای شي ام د خلکو پورونه خسته شي هم خلکو ته پور ورکولای شي چې سلیقې در معلومه شو چې دی اوس پوسو بیا د معلومه وځي ورواله او شوراواله کې وایسته گواهان راوغړی خلک تر راولي پردای قائم کی شورور دغه د مالو د دل پلار را پاته سویو دا که وسیوی کوم ته ولي وی دي ګردو انکام نه غړي د خلکو په مخ باندې دي د گواهانو په مخ کې د مالو د تور وسماري با صلی الله علیه وسلم وابتلوا اليتامى ابتلاء بو کی امتحان بو کی په د یتیمانو باندې ها تا اله بلغو نکاح چې کله په نکاح ته ورسید چې بس په دا پوزو چې نکاح څنګه شي کنه معنا بلوغ ته ورسید چا دا ورسید بلوغ فینانست منهم رشدن فدفعوا الیهم والو ولا یعنی چې دی بلوغ ته ورسیدل بیا هم وګوري چې د مال حفاظت تش لري الیت لري او کینل فینانست منهم رشدن که تاسو محسوس کړئ له دوی سره رشدن سمانه پوهنه سنجیدگی سیاناتو اب سیانا ہے کہ فینانست منهم رشدن فدفعوا الیهم والو د دې مالونو دیتو ور حوالک ولا تاکلوها اسراف هم بدار ان یکبروا بعضی بدا کول دا هم یو دنده توپه میله خدای خدا بس پداو په دې شهر یتي موس راغ چی یو سبا او بل سبا را پورته کیږي په کال باندې مال غواړي نو څه کوي بس یو رقم یو بهانه جوړی چې ګورور ته نن یو ډله میلمان راوستل چې میلمانه راوست د یتیم څه را چپکه ګرځ نو دغه نو مال کته هغه څه سره کړو کړ ګرځ یا لالې کړ بیا په لاندې کې په خوا به یو کال دوه دوه لاندې کول شي چوکړي پنځه دانې پیزه دانی ولی پک ویری چې صدیق چې جوړی بیاش غاری چابک چابک بيدارن تمانا تبادرونه بيدارن چې مبادرات کوي ډیر چې سپاندې کوي د دې خبرې سره وختي خوراک ته کوي چې انجک بلو چې رالوې نس چې جنې زی رالوې دا د دې مخ دا د دې مخ چې ورته تلواریان یې سمې وړي راس ولا تا کلوها اسراف هم بيدار اسراف شروع کړي مده ته په خای څولاندې کوي نه وبدارن من اجل المبادره مبادرتك لو وجد چا دتي چابک چابک کوي من اجل لدی و سختي ان یک برو دی چی بیا وریک ومن کان غنی فلستعفف متولی کوي کملاوی هغه نگران او متصرف دی دغه اموال الله دغه فروای و هغه کڅو غنی وو کو بالکل د خپل تنخانا اخی صرف د الله د پاره دغه قرابت چې ارحام دي کنه دغه ته خاصه دغه دغه د پاره د مال د پالن او روزنه ولو کی بغیر لا څه اجرت بغیر لا څه تنخا تنخا به الله ولو خپل پالن نه چی کیدل او کده شو چې خپل فقیر دی اوس د خپل روزانی والد که روزانی له لاشي دي تیم مال ګرځه بربادي که دي تیم مال ته ولاړ دي تنخام نه اخلو ما شام وو خري چی نو زکه هغه ته دا هغه دستور د قانون مطابق د حال مطابق یعنی معنا دغه سړی چې دا مشغول دی په حفاظت د مال یتیم که دغه سړی فارغ شي په بازار کې بنو دی څو روزانه کولای شي دروځي سل په ګټلای شي په دغه مقدار به د یتیم د مال دی تنخا اخ د جایز من کان غنیین فلیستعفف ځان دی بچی یعنی د خوراک سرینی دی کوي استعفاف دی یعنی بد دی وبولی مکرو دی وبول او من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف نو کچیر دا څوک نگران او متولی دا محافظ د اموالو فقیر نو فلیاکل بالمعروف معروف هغه د دستور مطابق د زادیکی شری مطابق ثمانه لکه د شزی د پاره چې مہر نه یو څه مقرر کی مہر مسل بس دا چې دا څوک دلاله اجرت څوک دلاله اجرت دغه مس ینده ده حال چې څنګه کدر د مزدوري جوړې دی هغه دی ولور فی ذا دفعت ملای ما والو فشهد علی وکفا بالله حسیبا چې کله دوی مالونه ور حواله کوي به گواهان قائم کی چې سبا د فار بیا بل وخت ته خو شیاطین دی یاره د وخت نسته بل مواشته کی دا کته کی شیفیش سبا چې راغړ شو څور چتیر شلې د بدخواهان په وجود ول چې زمونی ستا خو څوب سولم ستا خو پینځون سو شي وې د چې تاته راواله کولی چلويش دی راواله کړی دی او تا خودونه مالو د دوله مالو تا خودونه و د دوله دراواله کړی اول ورځ دا مال خپل ذمه تراولی همي اولی کی گواهان پر قائم بیا شي کله ور حواله کوي هم گواهان پر قائم کی دوله مال دی و لاس لراوی تا په خدای مرګ باندې مرسیوی دی په لګر د دنیا په خبره دغه مال دی محفوظ دی دغه بندر و بخشم چې دا معاملہ بالکل د شفا رونه وی سبا د جګړې و د منازعه باعث جوړ نشي د شیاطین د پاره مکفیدنس وكفى بالله حسيبا اصل خدا خوب یو ظاهری تدبیر دی اصل خونو غا حساب بچو کی الله کی الله کافی دی بحث حسیب دی حساب کوم لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون دغه جلا په مستقل جمله ولا غیر په مستقل جمله دغه رسل ازاله کی چې دا میراث ترک نه ده دا څوک دی ورثه د نارینه او د پاره حصہ د میما ترک الوالدان او الاقربون چې د دوی قریبان او د دوی پلرونه دیتی شی پریش د نشاو د فار هم صد د غموال سوچ دی پریش دی والدان وی او کاقربون مم ما د غموال سر قل منه کسر یا د غس دیر نصیبا مفروضا تجلیلاله نصیبا مفروضا چې دا یو حصہ ده مقرر کرده شده قطعی لکه روان دی ورست ما بعد کی درځي معینه ده مقرره ده د الله له طرف څخه د زنانو غهم د نارینو غهم هغه د دې بیا ورست تفصیل لذي یوسیکم الله اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا في باب كي دع علماء تبيراي دغ آیات یا حکم منسوخ دي فهذا بن شي رسل روان دي شي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين بل علماء وش نعم داو سم پخپل یو شکل باندې دغ آیات و سم پات دي مکمل منسوخه نه مخکی و دستور داو چې کله به سړی مرش د میراث به تقسیمې دی چې څوک به مرته حاضر سودا اول قربا دي یتاما او مساکین وای هغه ته د پاره حکم وو چې هغه ته به د مال څخه څور کول برخه ورکوله د هغه حال مناسب یعنی په قاعده برخه مقرره نه و چې هغه وخت به دوی حاضر سودی ته به هم څور یو څه حساب ورکړي لیکن دغه تعین د حساب مخ کې نو بیا ورسته خو د تعین اوس نو ځکه کم کسان چې دای شي وای نو دا خو چې ورسته آیاتونه را لاغو دا څک منسوخ لیکن بعضی علما وای چې دا آیات مکمل منسوخ نه دي چې کله یو څوک مرسو وارثان ده هغه میراث ترکه تقسیم وی نور هغه قریبان حاضر سود ده قربان څوک مراد اول القربا څوک مراد هغه چې زویل فروز و عصبه نه بیا وای څوک چې د شریعت د طرف څخه د دوی د فاره څه شي نشته د میراث حساب خایده نشته خو لیکن د قرابت یو رشتہ خوسته کنه د قرابت یو رشتہ خو یی الله وای ته تقسیم پر روز دا وای سان ته وای وای تا کوم ته دا مړی یو څه نه فل جمله قریب کو یو رشتہ یو نو د تزه هم یو څه تقاضا کی چې دا نور ګرځ د قریبان د مالونو سره تقسیمي یو ته بنگلور ورسید یو ته مارکیټ ورل یو ته موټرار ورل یو ته باغ ورل نو ته خود دا غل قریبان څه دی د ته د دل جویی د فار بیا وای تاسو یو څه ته ته دا مړی څه دا ورسو ته وای الله وای دا کښې دا ما بین مشترکه وراثت یو څه ته مولور کی یا یو مسکینان را لکه د رشی په ورځ باندې بیا وای را رشی نه دی په سارا یا پالیز لاشي یا انګور پری کیږي یا د انارو باغ دی یا سیب شکول کیږي نو دا خدای شي وخت واقعیتا دا غریب ته زړه لږ ور غریب چې ګوره هغه دې کته میوه راوړي مجه نه لر دا یو همدردی دین دی اسلام الله وای په دا ورځ باندې دا د رشی ورځ یا د باغ د پری کېدو ورځ یا د پالیز د پری کېدو ورځ په دا ورځ باندې څه غریبان مریبان رااله دوی ته مې یو سوال ورکي نو دوی په زړه به ما یو پړکۍ ولګي یو پټۍ به ورباندې ولګي دا دغه حکم دی دا حکم اوس هم پاته دی دا یو استحبابي او د مروت باندې مبني حکم یو په همدردۍ مبني حکم واتو اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى نور دغه قریبان چې دغه مړي چې ګوې څه شنه لري حسي نه لري واليتامى نور دا یتیمان د کلی شاوخوا د غریبان او المساکین عام مساکین فرزقوهم من دغه مال څخه تاسو یو څه ولا ورکي دوی ته هم برخ وقولوا له قولا معروفا ډیره شوی نه ورته کی یعنی څه معنی په دا چې تسلی باندې پوکي چې تاسو خو نو چون کی سن نسته نو تاسو نو هغه پوره برخه نه سو درکول دا خو نو د الله قانون دی د الله قانون خو نو مجرم د الله بندگان مجرم منو ته به منو کته چې وی چې الله تاسو سره حساب مقرر کړو ته تاسو هم پوره حساب درکړو لیکن بس دغه قدر شی دی دغه واخی پوره حساب نو مو غواړی ځکه چې الله ستاسو لپاره نه د مقرر کړی دا چې په تسلی یو مل ورکي په تسلی پوکي وليقولوا لهم قولا وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الا ايمو بل انداز باندې د یتیم د مال د کمزوري د مال د خوراک څخه الله په یو بل شان باندې دا خلک پوکي ولې تی دغه انجام و دغه نبیری دا د بل پر اولادو چې دا د بل پر یتیمانو داس پر مخ راڅکېدلې او داس پر دوارو جامو لخوري ته دا نه بیریږي چې ته په مړ سي سبا ستا ایتیمان په بل ته دا سي پاته سي دا غوري څنګه نه بیریږي دا ته غوري دی و بیریږي ان د بل پر ایتیمانو د بل په کمزورو د بل په بے وزلو باندې دا تر ظلمونو نه جایز ما کوي د دې څه زمانہ تی سبب ته مړ سي سبب ستا د خوشنان د غي پاتس بیا ستا د خوشنان سره بل څوکم د قسی ظلم کوي ایا ستا زمیر دا بل دا شوی چې ستا داسې واړه واړه بچان داسې معصوم او سرخلي مظلوم الکان پاتس اور دا نور چوکي دا مالونه داسې په ناجایز خوري چوک د دې ته تیار دی ول دا بده بولی خپل دا اولاد په حق نو د بل دا اولاد په حق دې بده ول دا دی وویل چې سبب ول داسې الله دې بریښنه که څنګه د عقل څخه د اموالو د یتیمانو لو ترکو کشیر دی خپل مخ من خلفین ذریته که دی خپل پریږدي شات خپل یو اولادا کن خافو علیهم چې دی پراغه بنچکی ویریږم منا نه کښنی دی کمزوری دی فلیت الله بریږی دغه مؤمنان د انسانان دی وبری ولیکولو قولا سدیدا لما تحت د دې سم سغم نیغي خبرې کی د حق وینا دی کی قول سدید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا په چون شاندار اندازې د انسانانو زین سازی هم وکړل دغه شی ډیر بات ورشکاره کی اوس نو سزا ولا مخ سزا اعلان کړ چې بس لاس واخی کم څوک چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوري دا په اور کې بلکل تشت پلس کی دو اور سکروچ اچھی دغه آیات چې نازل شو بیا صحابه بلکل څوک بلکل تعلقات ختم کړي ایمان والو نه جلا کړ هغه ډیر لوی تاوان پیدا کړ وی اسالونک عن الا یتاما بیا دا سوال پیدا شو بیا الله جل جلاله دا تر حکم لور ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فظلم خير ورد عقل د مال د یتیم خو په جایز لاري ستدي کړ ظلما انما ياكلون في ما ياكلون في بطونهم الا النار ويدين داخلين اچي خلنا صوت الا ورون ديك الله دې زمش حفاظ دير وسيسلون سعيرا زردچ دي بمجبر واچو اغت سخته گرم ورته به ورواچو الله دې زمش حفاظ يسقيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين دغه رسم نور واجو نو الله جل جلاله واخر بالكل حشي مقرر کی جدا اچ حق معلومي دغه درځي ليسقيكم الله في اولادكم سجد اولادو فبارك يسقيكم الله يحكم الله حكما مؤكدا وسيت جاتا وي الامر مع تاكيد كت وي صدوي الزدير پټنګ ماني تاس چونکی ها تو قران شان دي خبري دلته دي د وصيت نو زکه هغه حکم الله خپل حکم امر هم تعبير پچا کې په وصيت کې کړي چې زو بیا تي چې وصيت کوم دا ما وصيت دي په کوجه ونس دا حکم دي فی اولادکم ستاس دا اولادو مبارک بس دا زاویته د لیدکرې مثلو حاضر الانسان چې د نارینه د پاره توي شي دوی وسیری د شذې په مقابله کې مراد وی زنانی دوی خوندې په یو ورور شمار وایاره یاله دی بلی خو یو ورور په څو شمار دی په دوه خوندو باندې هغه څه دغه حساب زاویته معلوم څو شي بعد دوی خوندې دی یو ورور مال په څو حصو تقسیمي ها وې دوی خوندې دی یو ورور مال په څو کړي جوړي جوړي دوی څلور کوي اول خو دوی بیرته پایا چاله راځي څلور لره جګه شي دي هغه شي نو مال وسلور کړی څلور زره په پات سولې یو یې زوی دي دوی لونی نو څوسو لسته یې وسو لسته چاس د بلش دای څو شل شل د چاس هم هم کې یو خو هغه څل څلور ځای کې کډو ځای کې کې دوه ځای کې مر ته بابل نیمه څه کې دوه ځای کې نو هغه ځای لره چی بهرال نن دې څلور حساب په مخ راخلی دوی حساب په مخ دا زاویته نو معلوم شو چې نارینه الک دوی څو نارینه الک چې حاصل انسان په دغه کې د ستي یو زاوی تاسو چې نارینه الک د شتی سر مرګري یعنی د خور سره وی نو دا نارینه زیات تر زیات د داشتی حق چاله بیاي سلسله بیاي څو نه بیاي یو خور د یو ورور دی وز به څو کولی جوړوي ها درې به جوړو کده کښ نه یو یو ورور دی یو خور دی میراث پاته سنورې څوک نشته څوبه جوړوي میراث درې کولې دي کنه نو زنان دې څه شوړل سلسورلې نو خدا معلومه سول چې ورور خپل د خور حق چې میراث چې ارڅو په شای کې ترچا یا پاته دی له بیولې نس تر سلسې دیولې نس کنه شاته کنه دا د دې لپاره ته بل مسله روان دونم سر خلاص وکړه چې ورور د خپل خور میراث ترچا اخاته نسې دیولې تر سلسې بالا نسې په شا کولې زیاده زیاده دې میراث چاته ورسو سلسله ورسو بس مداخله تک صورت فین کن نسان فوکس نتای کیا واوا نو خصل سو کنا دورور سر چې دورور سر خور یا واوا نو څو یو سلسله یو سوال دا پیدا سو ک ډیری وی الله ول کتر دو بالاوی کتر دو بالاوی نو څو کانو فوکس نتای نه فلهن سلسا څو دی دوا سلسله نو مال په څو کې من اورور یو دی دوی خواندي دي نو مال په څو تقسیم شي چې په هر څو یې تقسیموي دوه سلسه به څو کړي خواندي وړي دوه سلسه یو ډکن نو ولی یو سلس ده یوی ده یو ده چاد ده بل ده یوی ده خونم ده ورور سر یو سلس وگن چه بل رالا ده چه وگتای بل سلس وگتای ده دروغ کتر دو زیادی سولی مسلا کتر دو یعنی کدوی وی نو خبو چون بولی هر دیوی تا با یو یو سلس ورکو کی و سوال دلتا دا پیدا که دی چه کتر دو زیادی سولی بیا بکسی الله ورته لباس دا غو خواته بالا بیا اغد دی ها استقلال را کمزوری کیش چه مخی یو یو سلس پک را کشاو بیا و سر بانی و از پک گردو بانی بچا کی آغا سلو ساج بالا نور شای نلی اگر لکه دو چې دو سلس را کشاول بالا تر دو ام تر زیاد نسو را کشاولی سرب چک بکی آغا دو سلس را کشاولی چه بالا نلی وز دا خو مافوق الاسنین تذکره موسو د یوې تذکره خو هغه د وسو چې لیل ذکرې نیستو حاضر لمس د دغه دوو ذکر نه وسو که د دوې خوندې د ورور سره ملګري وي ټول تذکره وس د دغه صورت پاته سو که نس به ظاهر چې ورته وګورې خو هغه صورت تذکره نس دا خو د کمه فوکس نه تهینې چې تر دوو بالا خوندې وي نو خو به یې دغه حکم دغه لوړې سولی د دغه بل هلک نو څوک سولی خوند د هغو تذکره وس چې یوه وه هغه خو معلوم سولی ذکرې نیستو حاضر لمس دا دغه چې خوندې دوی دي ورور یو دی د دغه تذکره دا صورت چیرې دی هغه مامخ کې چې درته ویلی وو هغه له دغه څخه مستنبط شو د هغه ذکر ته ضرورت په دغه پیدا نه شو چې له هغه ځای خود به خود دا مستنبط شو د چا ول د یوې خور حکم منطوق دی د دا اولې غه مفهوم دی چې خوندې څو وي چې دوی وي یوه خور ده دوی دي تر دوې بالا دي دغه صورت قران دا دوه یو تل ذکر کوي یو دلته ذکر کوي دا دوه والا تذکرت سس ولا ولا هغه دلته معلوم شو هغه اوله حصنه ولې ذکر یې مثلو د دغه یو دغه خو منطوق شو د یوې غه د دغه بلی غه مفهوم شو د دغه بلی غه سر خلاص دغه رنګ بل څه نه مفهوم چې ورور د خپل خور ته چانه سو شاته کوله تر سلسه بالا نه شو خور نه هم بل خور څه شي کولای نس تر سلسه بالا شاته نس به ولې چې بل خور وسې پیدا چې کوم دغه چاته به راځي دا سلسه به راځي دا زمنن پکره دا متعدد فزاوی الفروز دی عصبه دی ذوی الارحام دی یاره دا خود میراث مسله ده ته ګرد بیا بل وای سراجو وای ان الذين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى د نارینه نفر په مثال د کوی سود زنانو دی فین کن نسان فوکس نته اقبل صورت خو پکې را کبه ته دوه بالا وي خو دلته به شفا پیدا کېدل اقبل خو فهمېدل که ته دوه بالا وي فلو نو سلوسا ما ترک دوی شی د دی او یو درې مده شاله دا نارینه یو فلو سلو نو سلوسا ما ترک وین کانت واحده فلا نس کې بالکل یوازې تنها یو زنانه یو لوري په مینه پاتو هغه چوری نس ول نو ورور نس اوس ورور بیا یې چا دی درې سولس دې درې کبرور نو نو بیا یوازي یو لوري په مینه پات نیم ان كانت واحده ان دغ اولاد یو زنان او فلها النس فدي ده فار النس مال دی ولي ابوي كل واحد من ام السدس مما ترك ان كان له ولد فلكم يكن له ولد وارث باب في الام السلس دفلارو د مورن چو حال دي دوا اولاد ستا او کا نس کا اولاد وو نو چو تولاره سلس تولاره کا اولاد نو د مور غي سلس دي دانور چې پات څنګه د بابا هغه د چات بابا اسان ولی ابوی لكل واحد منهم سدس ده هر یو ده فار سدس دی مما ترکه ده اغه مالس ان کان له ولد که چی ده تش دلو اولاد دلو اولاد یت دلو وین لم یکن له ولد کده ده غمری ده فار اولاد نو و ورثه ابو او بل وارثان هم څوک نه دلو وارثان هم په مینه فقط څوک دی پلار دی یو مور دی نو مور دی یو سدس مور دی څوک بالکل داسې مثال دته اغه پلار او مور ده ده فار داسې سو لکه دا اغه مړی د فاره چې یوې څوک وو زوی وو یوې لور وو و یاره حالته کوم د مونږ د لور د فاره څول سلسوک و من بعد لیکم ورث و ابو فلی امي سلس فین کان له اخوه فلی امي سدس من بعد وصیت یوصوا بها مشی بیا و دای اباکم و ابناکم لا تدرون ایکم اقرب دا کته دا شرطونه ور سره دی چې دا یوسیکم الله تعالی یعنی دا مړی ته اصول خود در معلوم دی کته کتابونه در توای یا دا فقه کتابونه در توای چې اول ور سره مرسو ته ټول اس خدای د پترکه کې د حق چې دی د تجهیز او تکفین بکې دا ضرورتونه به پرکې کړه دا وڅکه بیا ول هغه ورستا حق د غرما او ادا کوي څنګه چې دا فوروړي دي دا فوروړو تفصيلات په فقې کې به درته وایي چې فوروړي سب کم سره برابر دي کم نه دي سره برابر کم پر کم باندې مقدم دي فوروړي دي چې فوروړي دي خلاص کړل بیا تنفیذ د وصیت په سلسی مال کې ده. بیا به څه کوي؟ دلته د وصیت ذکر مخ کې دی، لیکن درجه په تنفیذ کې په چا مقدمه ده؟ پر وصیت مقدمه ده یار، د چا وا د د د د چا غا پورونه پر وصیت مقدم دي. کله چې پورونه مخلاص بیا چې مال پاتس دا هغه درې شي کې بده ده چې د کوم وصیت کړی دي، تر سلس کم دی یا سلس دی، نو بیا خو هغه نافذ دی. که تر سلس زیاتو هغه لغو دی، صرف په چا کې نافذ وي؟ په سلس کې نافذ وي. یو درېمه ده مال، نو بلا دا دا ګر ترتیب دغه تراته دا هغه چې پاتسو بیا نو دغه حکم کوم حکم دی؟ ترکو ذوی الفروز رال، بیا عصابت ذوی الارحام دی. امام بونی فصاب وای که دا دوه طبقې نه وي د مړي د پاره، بیا به میراث په چاند تقسیمي په ذوی الارحام وبن. که هغه هم نو، نو بیا بیت المال ته اسلامي بیت المال ته لیږي. هغه هم نه مما ترك ان كان الاول فلم يكن له اولاد وورث وباع فله الثلث، فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها. دای کچیر څوک درلول؟ ورونه درلول. وای هر څوک ورونه دا غسی لکه مخکې چې اولاد درلو د مور حق او د پلار حق کم دی له بیولې سوچ له بیولې د ورونو په صورت کې هم چاته ولاړ سوچ له ولاړ. یو هي مور حق یې چاله بوت سوچ له ولاړ، لیکن ورونو ته میراث نه ورته. ورونو وجود صرف دونر سو بیا بخ چې د مور خلیله خاور ور ډک کړل میراث یې چاله ولا بوت. له سلسه سوچ ته منتقل کې دوی تم خاورې نه ورکول کیږي دوی تم. فإن كان له إخوة فليهم من سدس، بعض صورتون فبعض صورتون كي بيستا من بعد وصيتين. دا طول خبري دا فلاني لدولة دي دا فلاني لدولة دي دا فلاني لدولة دي دا كلا من بعد وصيتين، يعني من بعد تنفيذ الوصيتين پاس لچاس تنفيذ خد وصيت اور يوسقي بها او دين چه دفاغ پوری چه کرد وصيت کرد او دين یا بعد لچاس خد آداز خد پور. لیکن دا ترتیب مخکې ذکر د چاراغه لیدي. اگر نقطې در توای مفسرین چې په دا وصیت په ځای کې دوه کې ډیر احتمال تول پر وړي خو حق لري، هغه د پلو پلو والا سړی لري چې پلی وې دغه څه نشته مرسو دغه ولای خط ابا کوم ابنا کوم ایه مقرب لكم ای لا تدرون ایه مقرب لكم نفعا فريده من الله ان الله كان عليما حكيما. دا د اختلاف ته حساسو د دې حکمت ته الله اشاره کوي چې دا په تاسو پورې اړه نه لري، دا په ما پورې اړه چې پلانی ته دونه ایسه، پلانی ته دونه ایسه، پلانی ته دونه ایسه. د شجی غ کم سو، د چا غ زیات، د نارینه غ زیات، د مور غ کم دی. اته حالان کې په حقوق کې د مور حق څوک مقدم دی، په میراث کې به د مور حق څوک مؤخر سو لږ. یته په سر خلاصي په دې نظر چې ورته وګوره کده میراث فلسفه دا ده چې ضعیف او ناتواله ته ورکوه، به سهاری ته ورکوه، نو خو زنانه زیاته حق دارد. الله وایي دې خبرو فلسفي پر مارا والا کې بس دې خاجي منی دې دغه فلسفو باندې ما جګېږي. زه په دې باندې خبر يم چې کم څوک او کم چاته زیاته نفع رسي په هغه بنیاد باندې ما ده حصه سي مقرر کړی دې میراث. اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم، دا پلرونه و داسته زامن لا تدرون تی نیست خبر چه ایهم اقرب. اباؤکم و ابناؤکم ایهم اقرب لکم چه دا کبیه و تاسته دیر زیاد نجدید نفعان پا اعتبار ده چیش. نو فرض الله و فریزتن یند دا گرد معاملش در تیر رسول دا فرض کرده. چه فرض کرده؟ قطع کرده. فرض چه توای اصل کی دا قطع توای چه تحتم سکر پریک راو کړم پر ټوک چورته وای الله وای داس ما پریک را دي چې بس ما اخری پریک را کړی ده چې فلانی غدونه فلانی غدونه فلانی غدونه فلانی غدونه مقررات الهی فریضه من الله ان الله كان عليما حكيما. دا هر علم حکمت مطابق اور دا حکمت مطابق دا فیصله د غی سلام ولا الله نه دی کړی د خپل علم او د حکمت پر وړاندې. ولکم نسما ترک ازواج دا بل نه وات بل طبقات چې د چش د نکاله وچ او یو د بل حق په میراث پیدا سوی پرشته د چاد د نکاح د دوستۍ شو زه پرې دې شه زوج د وکړل نو خو د میراث پیدا کې کنه ول د شت دوه دي دوا د زوج یې نو تو حال دي دوا کناري نه واخې کتو واخې شت ک اولاد وو ل د غزه ل د غ میړه یا ل بل میړه یا وې وې د نارینه اولاد وو ل د غ شت یا ل بل شت یا د شتی اولاد وو ل د غ میړه یا ل چا ل بل میړه. دا شه زمرا سول د میړه حق څو دی لاله ربع کې نه ونو څوک دی نصف دی. او کدا څوک زنانو زنان میړه مرس اولاد یې نه درلو نو ربع ده. او کې درلو ل دې یا ل چا ل د غ یا ل بل بیا څوک سومن دی. بس هغه ولکم نسو ما ترک ازواجکم ای مومنانو ای ناری نو نسو ما لکم دی کنه زمیر دغه زی معلوم کرش ناری نو نسو ما ترک سیده پار نمی دی داغ چه غستاسو زنانو تا استف حالت که دمر کریش دی غا ترک ال دافه دی شرط بنی نسو دی ان لم یکن لهو نولد که دوی دفار اولاد نو لطی یا لا بلکن تا فإن كان لهن ولد لطي على بل فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها عودين ده خبر على قيد ورسلت ده وصية ده غرماء ده حق ده سلو فس ولهن الربع مما ترك دوی ده پار ده اموال ده تركوش خطوك دي مما تركتم لم يكن لكم ولد كتاسي أولادون ندر لولي على دي على بل فإن كان لكم ولد فلهن سمون دوی ده پار توم ده اتمنه سومن مما ترکتم من بعد وصیتین ده هغه مانو چې تاسو شاته پریوشه دي ترکه ګرځیدل پس له تنفیذ خدای وصیت تاسو کوم وصیت دا سی وصیت تو سونه به حاج تاسو واقعیتا یعنی فرجیک سی بنې واقعیتا وصیت بم د قانون مطابق وي د شریعت دا چې ویل دا کای چې وصل لګی من بعد وصیتین یوسخی بیا یا تشی یوسخی نه بیا یا تو سونه بیا د قیدونه چې لګی من هغه وصیت هم د قانون او د ضابطه مطابق دي چې نه وي چې بس اس یو خبره وصيتين بها او دين يا پس ادا سخد دين وين كان رجل يورث كلالتنا او امرات وله اخ من ام او اخت فلكل واحد منهما السدس فبعض قراتو كي تنسيس كر سو سراغلي اجماع الصحابه هم فدغه بيندا چي چش ویلاله ها ورونه دي کنه ورونه چو قسمت دي دري عيدي ورونه دي علاتي دي او چو دي اخيافيد يعني د مور په درګټ دي د پلاره په درګټ دي سکنه دي دا دلته د کوم ورور تذکره شروع سکنه نه دي مور نه دي وي نلری او چوکم نلری زوی هم نلری لارم نلری نکه هم نلری چوک جد په حکم کې د چا معنا پورته اصول نلری لاندې کم فروع نلری چوک نلری امام بونی فصاحب خلا اولم پکې داخلي دا بلې خوانه ک دا بلې خوانه لام پکې داخلي بیا کلاله جن جوړي کلاله دغه تعریف دی چې پلار ام نلری اصول چې دې مرسو په دا حالت کې نه پلان ژوندې او نه نکه ژوندې او نه ور نه ک نه تر نکک نه مزوی وو نه ان مسای وو نه د کډو سای وو نه کو سای وو دا خاطه چپ سی ور واخ دام اڅوک نه درلول په دا حالت کې مرسو نو اوس بدغه صورتونه ورونه بلری یا به نه لري کې درلول یا به سکنی وی یا به مور نی وی یا به ترګنی خو دغه به یک دا ته اوس دغه ورونه مسله د چوبې مورګنی وی ا د پلار والا سکنی او ما بات کړه روان دا ته کلاله وإن كان ذكر رجل يورث داس یو سړی او چې مرسو دې میراث کړل سو کلالتن په داسې حال کې چې دې کلالو من لا ولد له ولا اب هو کلالتن سم دې مرسو میراث کړل سو په داسې حال کې چې دې کلالو کلاله معنا څه لا اب له ولا والد له ولا ولد یا شذ دغه تراو او امراتن یا څوک وا شذو نو بیا بسې ولو اخون د د د فار رورو یا خور و من ام من بعض قراتو کی دته په قاعده څه شور سره کوم مر سره دی ولو اخونه اوختم فلی مورنه ورور درلو یا مورنه خور درلو فلی کلی واحد منهما سدس فدا زکی بیا فدی مسلک د نر او د شتی په حق کې هیڅ فرق نشته وای وای یاره څه شي دلاله مورنه خور دا یا مورنه ورور دی په دغه حالت کې دی پاته سچنه اصول لري نه څوک لري فرو دا هر یو ود فار جلا جلا د د په میراث کې څومره دا سوت داسې نه چې د ورور د فارې برخه زیاتې وي او د خور د فارې کمې یا د دواړو د فارې کورور و هم سوت ستې د میراث وړي که خور و ام کلا مورنۍ ورور یا مورنۍ خور فلي کلی واحد منهما د دغه هر یو څخه د دغه دواړو کم دا اخو دا اخت دي السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية كثير زيادة تردس يعني يا ورور ند یا یواز یوا خور نه تر دې نه څه بالاو یو دوو یا څو بیا نه د ګرد حکم دات فم شرکا فی سلس دی بیا ګرد ګډ دی په یو سلس په یو څنګه په سلس په هغه وخت بیا په سلس کې سره ګرد لذکرې مثلو حاصل حسین غزابی تا غزابی تر اجی کنه او و یارا غزابی تا بیر تر الک اشد رټ سرګونس دا زبردست اندند دا دا خو چې مسائل شروع شي د طالبانو باندې دوارانو ارجمیره شروع کنه دا څه چې کی مسائل چې شروع شي صدراناله دته مسله د شهرانه فلي زکری مثلو حاصل انسان ورولې پاته سوي دي یا خوندې مور نه دي یا څوک دي ورولو خوندې په لګډ وړ څوک دي لګډ وړ دي دوی خوندې دي مور نه دي څلور ورولې دي یا څلور خوندې دي دوا ورولې لکه به خوان مورنې کلار هم نه لري زوی هم نه لري نکاح هم نه لري مسای هم نه لري دغه فات سوبمل بیا ونو څه کی د کومه حصہ کې بوري شرکاو فی الثلث د میراث څومره حصہ دریجه ما او دغه دریم چې موږ دوی ته ولا ورکړل دوی بیا بیا چې سره تقسیمې په خپل آپس په کوم ځای ته بيته لذکرې مثلو حاضر انسان یعنی بس هغه دلته بیا درته د چا فرق راغ دلته د نرو د شیزي فرق د نرو د شیزي فرق څه په غوې صورت کې لسته فلذکرې مثلو حاضر انسان يبين الله لكم بیا غو وای هو مبست زو دوري ولا فهم شرکا فی الثلث من بعد وصیه یوسف خوابه ها دی چې وصیت کړل سوی په هغه باندې یادای غیر مضار دا قید نه دی غیر مضار دا د ګرڅ لګی وی وی ته چې من بعد وصیه غیر مضار پس لا تنفیذ څخه د وصیت ده په داس چې چاته وارثانو ته تاوان په دی وصیت کې نه رسول تاوان په وصیت کې د غمان چې یې د بل وارث ته پاره وصیت کړی یا تر سمس نه په یزې خوګه تاوان یې کوم صورت دی یعنی هغه وصیت په هغه حصہ کې نه دی نافذ چې په هغه وصیت باندې د مړي خپل وارثانو ته تاوان رسولي ضرر رسولي ضرر څه تر راشي چې په دغه نور وارثان کې وارث ته وصیت کړی دی وارث ته وصیت ستا نس یا څه چل کړی تر څو سره تر څو زیات نو نه نافذ شي مطلب هغه ځای ته دغه وصول څو کثیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ول وصول څو کثیر غیر دا قید ګډ څه وسره الله وای دا دی وصیت خو منم کیږي لیکن په دې شرط باندې چې تشې نه وي دا وصیت کې د چا تاوان نه نو او وصیت من الله کنه سبحان الله دا په دا ان کانتی و دا بیا از مال طرف څخه څه چشت کنه اوصیکم به اوصیکم الله الله وصیت کوي پر یو وصیت باندې کنه الله وصیت کوي تاسو پر یو وصیت دا ټینګ حکم دی دا د سر دس ویلې وای و مات رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت فرمایل ولزما د امت شخاول واروزی دغه حکم د چا به وزي ان لا فروزو د میراث مسلې ولزما د امت اول ورکوټ کی ولا بیا به داسې حال پیدا شي چې په ملو په سفرو بځي هغه عالم به نه پیدا کیش د میراث مسله دروشي لوی ملا وی ته ملي سره د میراث مسله راوړي دی دې هیرو تشتري کوی شو خاګل میراث ولي نسته معمول خطر چې شي دس او وسونو کا سره هلي د پتا په جهان کې ګر سره ما دي شروع دي کنه یو هغه پښتانه میراث کا سور کینه او بیا کی بس بیا نو چې کی کنه او بخشش دي جنت کې چابي کمال والا الله شي والا دا ورور نر نو سپیدا کنه یی دا خورا می شه خو بخشش کوي لیکن دا ورور یو وخت پیدا نه ستو دا نه ولا دا نه دا بخشش خو د چا کارو دا د جیر چلی دي خدا به کار هم دې د چازر کی ها شي څه بخشش وای ورور مړه نه نو سپیدا کنه ګردو مل خور بخشش وای بس الله وی داز ما درته وصیت دی والله علیم حلیم ما لا حلیم لا سی هو یغه وخت لا وجدا خلق نکیت په حلیم لفظ کې په خدای کې اشاره ته غته اشاره سول چې داخل کې نه کیږي نو په دا بده دا ور چې خشان سی ونه خو حلیم ذاتي من پری شم دی بیا زر نه تخشان کوي کې نه چې نه کوي نه حلیم ته کوي حلیم ته کوي چې نه کوي والله علیم نو زه شپه در خبر یم زه شپه در خبر یم کجو ګد کاږه حلیم خو نو ما زه مولا تر کوم ځغ بنه در ته کوم خو حلم دی تلك حدود الله دا احکام دي کنه چې دا شاو خالق پر انګر دي دي حد او مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اطاعت وکوي د الله او د الله د رسول یعنی تفصيلات چې رسول در توایي هغه تشریعات کو به غذر کی کلیات دي دي کنه کلیات کو دغه تلك حدود الله او مَن یُطِعِ تَيَّتُ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا دغه جنتونه چې دلانی به ولي به یې مې شوي دغه لوی کامیابی د ذالک هو ذالک الفوز العظیم کامیابی خو نو دغه د بلستا الناس ذالک الفوز العظیم ومن يعص الله ورسوله فرماني وكل عصيان چاته وای چې د حکم دا وینا ترزان لوی چې وینا پرتا منل واجب دي دیو منی دا عصيان وای عصيان څه ته وای د حکم نه منل هغه حکم نه منل چې پرتا وای ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده د الله د حدود احکام چې دا ته مقرر کړی دي کله دې دې بشې دوری ور واړه ولې دغه ممنوعات نه دي د خپل دشتي لکه هغه څوک چې چش پر اوږځي هغه خارکار تر نه ورڅ مړه وي دي دوری ورواړي هغه بیا په ډبرولې دا خو نه دغه وي تاسو یې شپانه لیدلې چې شپانه چې ردلته یو فصل ته پسونه چش کی بیا یې نږدې دا باید پسونه صبر نه کوي فصل ته نږدې ګرځي بس دغه دغه دغه زړه مننه لري دا فصل ته شپانه مانه پریشت په دغه ځای نږدې وګرځي به ټولاش دا کله کله یو شیطان ابزا پیداست په دغه ځای دې ځای سره کران دا غنم تخلور واچ فشوال الاخر بیا یو دبر چت یو تخلور واچ دا بیا ولارس بیا راس بیا راس اخر شپانه بازار کې کنه اخر یو څه څنګه یو ته ونیسی کنه دا چې ونیسی دا چې بدا تش کی وي په څه واړی نو کنه د دې شیطانت چې کوي د خدای حدود چې ماته یا اخر تاسو یو ډبره د شپانه پر ولګیږي خري پاغه ځای کرا مو ته کوي وای دا شی حدود ما ماته اصل کې څه ورواړې کړ دا پوله ده نه يدخلوا من يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا الله دې زموږ حفاظت وکړي الا ربنا انا نعوذ بك من عذابك يدخله نارا خالدا فيها چې ډېر زمانه بدلي ولو عذاب مهين دې سخت اهانت عذاب ورکو کې دا شو چې فرایز پریشو خود کایلې په وجه عذاب خو بوله ورکو د تطهیر د پاره او کې انکار پریشو چې دا قانوني لکوا ته دا اوس د چا قانون دی بیا بلوسي کفر دی اهانت والا دی دا څه خو بلې درته کوي وای دا ستاسو په معاشري کې خو نو پیږي خامخا ډرمان مرمان چې پکې ول ډرامې چې پکې بیا ول ډرامې چې پکې ول ډرامې نه سیرته تر اوسه سره کې بند کړي پسرای کې بند کړي جلته مو وای دلته پسرای کې ځي بند کړي چې ډرامې چې پکړي ډرامې چې پکړي ول وو ښه شوره ولې ول وو فستا شوډه علي نه ول سلام علا تهمتونه منې ګواهان به پتی روي چې څلور ګواهان پر تیر کړل خو زنانه د زنای کړي بیا وای اره زنانه د زنای کړي د لدو حالو خالی نه ده یا محسن وی یا با غیر محسن وی یعنی د واده وال به وی د میړه وال به وی یا به د غشي جره زنانه وی که جره زنانه و نو گواهان په تیر سو نو خدوری دی فلجدو کله واحده منهما 100 جلده که څوک حرا او که اما و نو چود چودری نصف دی یار نصف دی کړه ښکارا خبر او کدا چې دغه مثلا بیا مر روان او کدا زنانه و دا میړواله و دا حکم هغه وخت نور راغلی چې د رجم والا حکم دی بیا و یار نه د رجم والا حکم راغلی و نه د جلد والا حکم راغلی دا هغه وخت دی لمخه خبره الله ولی بس تاسو ونسی ک ګواهان پتیر سو دا جرم په ثابت سو په یو سرای کې بند کړي د حکومت په نگرانی کې به وي د اسلامي حکومت چې کله بیا مزد دی د پر حکم درل را لژم چې کله حکم راغی بیا هغه حکم پر نافذ کړي هغه حکم بیا کوم یو اغه دا غو چې مې اته جلدتین ک جره ده او کنو بیا څوک دی سمسال اغه بیا راغه اغه بیا راغ ولاتی یاتین الفحش ده کوم زنان چې لته شخه ده شي او چموت یاتین الفحش ده اتیانو فحشیتو فحشخونو په زنا او کوم نساء کوم ستې ده ځل دا کوم کې دا اشکارا کړ چې احرار شي توګه یا معنا مؤمنان شي یا څوک شي مؤمنان فاستشهدوا عليهن اربعه منكم گواهان طلبو کی فدی بند چلو گواهان دا معاملہ ډیر حساس معاملہ ده نو زکه گواهی ول ډیر وین شهیدو فامسکوهن فی البیوت کگواهان پر تیر سول کنو بیا صفوګی جرم ثابت سو فرد جرم پر ثابت فامسکوهن فی البیوت حتا یتوفاون پدغه کورو کی دننه بن ته هغه وخت فول چې مری یا الله وجن او یجعل الله لهن سبیلا یا ولار ولا راباس موږ په مشتو کې څور ته چې ترڅو یو لار راوځ یا هغه وخت احکام نو راغلي بیا ورسره دا د الله حکمت ولذان یاتیان یمنکم فاعذوهما عام طور مفسرین دا وای چې هغه خود زنانی کې سو د نارینه وکس نارینه و بد کلی وکړل لیواته سره دا د لیواته حکم دی عام علما دا ولذان هغه دوا نارینه چې دا بد فیلی سره وکړل یاتیان ها چې کله دی اتیانو دا چاته وکي دا فاحشه ته وکي بدکار یو کې بد دنده یو وکړل منکم فاعذو همان یو څه ازی ور ورسوي تکلیف ور ورسوي تو لانا ترته وای چیر توی چی ازان یا نو چی راغی چې خیری پر مخ ورو مخ ور تور کی دام ازی کی داخل فاعذو ما ک فین فی بعضو ما فین تابا واسحا کی تو بیا وکشلی بیا دابت کاری نکول بس پریر دی فاعذو هم ان الله کان تواب رحیم بعض علما دا وای چې دا موقت حکم وکړي دغه وجه خدای لواتت په حکم کې د ائمه ویلو یا عظیم اختلاف دی کړه د لواتت حکم څه دی د فاعل څه دی د مفعول حکم څه دی په دا کې د علماو ډیر غټ اختلاف دی ول زکه ول دا آیات خو فل جمله خالص پر دا اکتفا وکړل چې فاعذوهما څه شو گئی ایږي دا د اصلي شکل نه کې بیان لکه د هغه ځانګړي د پاره چې حکم د انتظار ورک چې دی بچ کوي انتظار ورته وکړي چې حکم راځي یو جماعت علماو د ائمه المجتهدین او هغه داوی چ هغه حکم چې د غوراغه هغه د چاهم دی دغه هم دغه چاهم دغه لوتی چې فاعل دی یا مفعول دی دغه حکم به مطابق د هغه زنا حکم په چلی معنا کوم احسن و رجم دی کنونو بیا به د تم څور کی دوری ور لکو کی بعض علما وایي چې نه د لواتت حکم بس دغه قدر دی چې فاعذوهما دا ازي بیا مفوض دي دا اغه شکل صورت مفوض دي او چات رايت د قاضي د وخت اسلامي حکومت چې کم تجویز ولر کوي قاضي چې کم صورت ولر تجویز وي کې دا ولر تجویز کې چې په بازار روان کې مخې ولر تور کوي بس یو رسوایی ورورسو څه وګلاله رسوایی ورورسو په هغه شکل دي امام یوسف صاحب خدا وای وای دا د قوم لوط ولا چې کوم دنده کوله خدای تعالی دوی لا للوی را چې فقر زمزکه اعلان وکړل ول دغه جرم نو دار چې زمزکه اعلان وکړي زمزکه اعلان معنا دغه چې پان لای ورولې د پان به خو کوي لا څو پرایل پان پرایل کی وای دغه سزا ده امام یوسف صاحب بیا د قواغه واقعې لوط علی السلام د قوم سره استنباط د حکم کړی دی لا اغدس فاعذوهما فین تابا واصلح نو ګو درې رای دی دغه چې غچ درې راي دی ورای دغه چې څه بکويستي یعنی دغه سنسار کې یو کوړی فکر او یا امام یوسف صاحب وایي څوک تر فانه لاندې او بل جماعت وایي چې نه دې دफार حکم بس پر دغه ځای و درې دی فاعذوهما اعز چې دغه مبهم وي تفسیر او تشریع او د وخت قاضیان ته فین تاما وسحف عرضوان ما ان الله کان تواب رحیم الله خو ډیر مهربان ذات دې دغه باوجود چې دا جرم کړی الله به وروبخش نو دا څه خبره خونه دا الله جرم کړی ولی انما توبت علی الله للذین یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علی وكان الله علی من حکیم الله الله رحمتونا عظیم رحم دې دې باوجود چې انسان کمزوری دې دا کی یو سره خو بنده ته ډیر لوی تسلی ور ولګورا ستا توبه په ما تړلې ده ستا توبه پر ما تړلې ده زه قبلوم دله د دې کډو په وجود چې دا ګناوی دي کړی دي توبه وکړ زه قبلوم دله پر ما ورسیه ده لکه لوی تسلی چې شا تو پر کی علای وای کنه څو وای علای وای دا انا نامه انما توبه علی الله للذین یعملون سوء بجهاله فدا باندې تقریبا اجماع چې دغه جهالت صرف دا معنی نه چې په ناخبرتیا کی وای وای اره ہے څو ہے د ان سنت جماعت اجماع پر دا غویندا چې دغه جهالت معنی دا نه ده چې په ناخبرتیا کې ګناه وکړه بیا دا غو د توبې قبلې دوه لار خلاص ده نه په ویږي دا معتزله چې دا آیات دوی خلاف دي کړه ځکه چې خدای ته زور مفسرین پر دا خبر اور کړی دي چې د جهالت څه معنی ولا هر ګناه د نفس ارتکاب د ګناه په خپل جهالت دي کړه دا علما درته وایي څه درته وایي دا ارتکاب د ګناه نه چې ارتوب لاي دا ارتکاب دا عمل په خپل جاهلانه عمل دی لدی وجه خدای جهالت ورته وي او یار دا عمل نه دی عمل دا د جاهل خاصیت دی کده عالم د ناپو کار دی کده پو د ناپو کار اوس کې پو کوي امدنی هم کوي خدای له دغه جهالت ورته چې دا ستاد شان سره ور نه دی د دې معنی دا نه چې دای نه خبره وو په حکم باندې ارتکاب یې وکړي بیا نو د لپاره توبې لار خلاصه ده او کې قصدن او عمدن دې د دانشته وکړي نو د توبې لارې بند ده لکه څوک چې وایي معتزله وایي داسې نه ده خبره کړه په دې باندې د اهل سنت د تمام اکابر اتفاق چې جهالت څه معنی د صحابه هم پر دا باندې اقوال به قاعده موجود دي چې جهالت دغه ارتکاب د دغه کبیري عمدن په خپل خدای جهالت ورته ویل دي ځکه دا کار نه چاله د ناپوه دی دا پوه کار نه دی اوس مسر خلاصو د معتزله او دلته استدلال نه کوي چې دا قصدن او عمدن یې کړی دي لیکن ارتکاب د بدو کړی دي په جهالت سره ثم یتوبون من قریب فورا دا قریب توبه من قریب څه معنی عثماني صاحب په خپل انداز خپل ذوق مطابق کوي عام جمهور دا وای چې من قریب دا معنی چې تر مرګ لمخه دلګه تقریب تر مرګ لمخه څه دګه تقریب ځکه چې هغه کوم احادیث راغلي دی او امت اجماع هم د پر دغه باندې چې د توبې دروازه تر کوم وخت ته غرغرې تر وخت ته تر کوم وخت دروازه خلاص دا ګرګې ان چې بالکل زکندن دې نه شروع شوی دا زده کې شه دا یاد ساتي چې د انسان د زکندن په وخت چې جبه بند سو که ش سړی وي که بد سړی وي خپل اخیری انجام ویني منظر ویني دا وخت دخل بند او دا وخت بیا د ایمان هم راوړي دا څوک نه دی قبول نه دی ولی ایمان بل غیب نه سو الا ایمان بل څوک بل مشاهده سو او دا د هر سړی په دغه وخت خپل اخیری منظر ویني اخیری ویني لہذا تر دغه حالات لمخ نو دغه ګرځې دې قریب دا به څشه او کوم عثماني صاحب چې کوم تشریح درته کوي شبیر احمدي عثماني صاحب هغه راغ آیات انداز درته کوي چې ولذین اذا فعلوا فحشتنا وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفرون دشتي بیا په یاسل انسان نه کوي دوام نه کوي په دا جرم باندې چې ارتکاب د جرم وسو فوري تور کیفیت د ندامت پکې پیدا د خبره شخن و یارا فوري تور کیفیت د چا پکې پیدا د ندامت فوري تور دې څه شو غوي کچوم بیا ارتکابو کی بیا دغه کیفیت وی بیا ارتکابو کی بیا دغه کیفیت لکه په حدیث کې راځي ولکتاش ګناوی نه کوي او بیا استغفار نه غواړي بیا به خدای تاسو هیڅ کې دې مخلوق براول چې ګناوه کوي بیا به سکی استغفار بغواړي استغفار فلو شي دې بنده بنده سر کی چار ورځې اوټر چچ پکی او بس دغه چې لا پرواهی نه کوي و یا سم یتوبون من قریب سمانا چې د ارتکاب د جرم نورستا بیا د لا پرواهی نه کی دستی احساس تخپل جرم او توس تک چبد کارو کی دا دا شبیر احمد عثماني صاحب زو انما توبتو علی اللائل الذین یعملون سوء بجهاله توبه الله منی لازم د ان کسان دفع یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فورا دستی یعنی پس له چاسغه د ارتکاب اس اولئك يتوب الله عليهم الله فضي بن رحميش وكان الله عليما حكيما الله فضي كم حكمتي چې دا ارتکاب د جرم چې ځینې کېدی په دا کې یو حکمت کله کله دغه سبب د چا وګرځي دا ډیر لا تایف اسرادی موږ وخت نه لرو بعضي علما او ډیر وولیاو ډیر لور لور خلق لیکلي دي وې د ډیرو انسانانو به د به خلوې ترقې د پاره سبب ارتکاب د ګناه ګرځیدل سبب د چای مخې بدون دې به درازي د ګناه نه کې دې به درازي د احساسه دا پا د خدای څخه په غا تعلق کې ولوله او جوش نوي او وسی په دې اسرار په کوا کړ اسرار په کوا راغلی نشته چې جدي په دغه لګه غویا د جیو راځي منځ نه کوي ګناه نه کوي کنه په دغه تعلق کې جوش ولوله لس چې ارتکاب د جرم وکي احساس د ندامت پکې پیدا او دغه شی سبب د د فرد محبت د چا سره وګرځي د الله سره وګرځي وي بعضي اوقات کې د ارتکاب د ګناه د ډیرو خلکو د انسانانو د روحاني ترقې د پاره یو لوی زنا او سبب وګرځي علیم حکیم علیکم دغه کې به یو څه اوس نه پوهیږي اه ځکه چې په اوس لاس شو سره ورځ خو نوم یو ورځ دی پاتې ریس ته کنه چې وكان الله عليما حكيما لا فعلم هم دي حكيم هم دي بل اكيد به حكمت وي بل الله به خبر هم لیکن وليست التوبه دا کسان د فاره توبه نست رجونس رجونس ليعملون سوء جبت كاري تم لا تړل يد تړل يد يعملون ګرم داري بس هم لا ورته تړل يد نو يك وي نو يك وي دغه دندوي دغه خاصيت وي دغه پيشوي حتى اذا حضر احدهم الموت ترتيب پوری چې مرګ ورته حاضر قال اني تبت الان وسن دي واي وان وستوبه وكشل وسن ما توبه وكشل ده ولا الذين ند اغ كسان د فارتو بس ته چي موتونه وم كفار مرګه پر مرګ را مرګه راش په دسي حال چې دي چوغ دي كفار دي داتو بنل ولای کانتنا لو ما ذا بن لیما دي د فارو درنا کازا ما مقرر کړی يا اي الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا بعض ما اتيتمون فزور دخل زنان ميراث فزور لاندې کول د مختلف شروطونو او شکلونو دغه منه د یاله رسمونو نو چې ما درته وایو اوس ای مؤمنانو سجده پر دا حلال نه دی جایز نه دی ان ترثوا النساء کرن چې په زور باندې وارثان جوړ کړي ځان د چا د شذو پاتشي شي په جبر باندې یعنی دا نه ده خوشه دا په دې په ندرازي او تاسو جبران او قهرنه دا په خپل میراث کې دراوستلو کوشش کوي خپل کښنی ته کښنه وي خپل یو بخلی او بزوانه ته کښنه وي او ازما کون ده یا په زور میراثونه ځنی وړي د دې بغیر د دې په محروبانه قبضه لګوي څه کوي یاره ولا تعذلوهن لتذهبوا دا غرنګ تاسو دا مننه کوي د چاس د مروس بحث به دا کراو شزه به دولت منو شزه به دولت منو څه کوي خسرګنی وای وای وای اچش خسرګنی ایا تعالی ته به صدا ور دلې وای خسر ته زکات جایز دي کنه چې خود جایز دي زکات خسر ته جایز دي ته بیا دا صدا ور دلې خسر ته نجور زکات جایز دي جلا جلا کسی دي په بهر حال دا چل اوس خسرګنی چې ته د قسمه درې کی شه چې خو نو میراث یې وړه میرې مرسو د میړه ورول دي د میړه خاندان دي د میړه پلار دي شه چې د میړه جایدات څو مې شاو یا څلرمه یا اته مخود غوړی کړ وستا خسر کني چې وګوري هغه څوک دونی جیدا ته لو بستا باغ دی ته پدغه خپل ربا یا پسومن کې ورغلی ته دې تدکیږي چې دا اوس ماشه د پریشول د پریدیکټ شدا ولاړ میړې وکه باغ مخ په مفت کې را سره یوړې کړ وسی نو زوري یې کړ نی پریږدي مشکلات ورته پیدا کی چې وټک میړه را سره وکي ولکه د پلان د کور دي تر سره وکي بس هغه څه ورته دی کی کړ وای زه څنګه تنگی کی تنگی کی تنگی کی ودی ته مجبور کی چې دغه شتل دی میراث د سپردار کی د دې زړه درد اس علاقه ته کی کم ځای ته درد کی زړه چې هغه میراث نه وچته میړه ورغلې اګه بیا ته د لاس خو بس نو هغه شزه او غریب هغه بس ته تاخير مجبور اوس ولکه هغه هغه میراث ما ته سوې دغه بیا ته باغ استا ما پرېږدې زه خو خپل پلان غنیر او له نو لاس نه بیا ولاس وښه کوم درې کوم وای ځکه ما مجبور تذهبوا ببعض ما آتيتموهن كن تاسي لاس دكاي تذهبوا تاسي يسي آغا بعض ما آتيتموهن تاسي يا پا مهر كي ورکر دي وخلي تاي پا زور مجبور كي يا آغا مراس تاسي دكو خاندان ورد دي وصفا كوي آغا مراس برت لاس دكوي تذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ياتينا بفاحشة مبينة هغا وقت كي كن بيقصي دا كده داسي وجرم وكي تدع اتيان ففاحشة كوي بدكار زنانت بیا تاسو پابندی په لګولې څه څه کولې یار پابندی څه کولې چې په تواره زنانه ده پلار په فون پلارو د خو د پلارګنې کې هم د ښه نه نست پلار یې مرد یو سپیږی بډاد او ورونه یې څوري د کریډیټ جان یو فحاشه بی غیرت ذلیل انسانان او خور یې دغه دندې والا دا چې لدی زې ولانه د ولادت څکې وې اته بیا خو سپیری ته د کې ډرما نه لري دا چې مونږ کوي کنه ولیا کور دی کار زغ تران بیا دې مسلمانان ته د حق سچ بلا کړه صلی الله علیه يا خرا كنز ولا سي في شرعي نيات بني لتذهبوا الا ياتينا فحشه مبينه هذا وقت كي اجازه صح تي تعدلوهن بيتسوكي بفبندي فوك ان ياتينا فحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتمون تاسدي سرب زندگي کوئی معاشرت کوئی پيډير نيكه طريقه بني نيكه طريقه مناغه فشرعي زابطه بني دغه شرعي زابطه تحت فإن كرهتمون كستاش تدي بعضي اخلاق يوم كنت اضاف حشو بي اي برشيد تغيش دي وشي دي بعضي اخلاق سره تش نلگی الله هيك لش صبر وكي دا خونو كيجي كيدلش چي دي اخلاق بظاهر استا طبيعت نه دي خوش يا مثلا لج تش بي اسفات تيج تش ريت رات گوري مان سخت طبيعت بار بس ما نه نه کار نه تا کنه شرا پړا دا یو کترا دا ولته دي زمري نه په وخت جوړي فقاله شي ورته نه از دا نه هم دا شي خريته پوري تا ورته نه استه ګړنګ يم به يې کړ شواره یو کو دي شي دا بیا سپاته شي دا ته خو نه درکي لیکن الله ولي صبر وکي پروا نه لري یو څه کشواره دي یو څه کدي بیا سپاته دا تیر وخت گزاره ور سره وکي ولي وي تیر زله وته دي یو غنه زره سره نه جوړ دغه شکایت دی راځه د ساده راځه د غریب دی خلی आवाज نه ویلی د ساده خو وی کنه چې روانه یی بعد هاي دی کیږي عجب شي ګم وې تا تر وای لیکن پته کې مخ دی سید پاره یو خیر پټ کړی چې شي د دې لړمون مداس لړمونی داسې کټر زامن بدل راوي د دای څنګهان زم دغه غبي دای زامن بدل راوي لیکن ها ولنا داسې کله کله لیکن دی وچا به شتی لیکن زامن ته ورته ګوره ایران پسې ځکه الله وی ډیر وخت متاسي یو شزه ناپسند وی لیکن هغه وسې د پاره څه شي خیر دا چې دنګ دنګ ځامن بدل راوړي دا چې کټه سری ځامن وی هغه بارا ویل کې یا په جهاد کې مخرا ګرځي ولا کې یا په سبق کې مخرا ګرځي هغه به یو ډوی خیر وی د دې د لړمانه سره خدای ساده پاره یو خیر مقرر کړی نو چې صبر کوي دې چې ما کوي هم دا شوای ځامن دې تاسو سم ځامن دې جوړ کنه ما څنګه چوالې یا دین مې فن کړې ته مون تاسو ان تکرو شي ډیر زله تاسو به ذکرې بدل چې تاسو یو شی بد بولې لیکن او جل الله فی خیر کثیر ان لا فق سید بر ډیر ډیر فائدې شي ډیر فائدې وینا ته مسلم دال زوج مکان زوج واته ته ممکن زاون دا دې کی عربی تر اوسه پوری رام کی نه ځتا پس یو سورې استعمال کړل بس دا خو مشهور دي کنه د دنو بیا په چیزه پکار تازه تازه پکار دبل و څو ځای خونو په خیلم نه دایم نو سم نه پره چوزو هغه ته لایدا مهر ورته هغه زړه زوروی نو بس چخوی چې بیا زړه ته هغه خوله وسرو پیسې ونه ور دی بیا راولای چې هغه پیسې ونه بل بیا تازه راولای بیا چې هغه راوستل چې زمانه دغه ستیر بیا هغه زوروی کوم چې بل ته سودا ده بل تازه کی هغه زیره کړ بیا پیسې دني واسته هغه لکړ له هغه پیسې واسته په یو مهر باندې چلو پینده شو دي الله دا کوم دندم شروع کړ تا بیرته ولی اخی خام خدا ترا حالات کی دا کو یعنی خلا ته مجبور کول صد د عرب دیکن یو نفس پتی به نفس باندې څوک کول یار د خولي مسله دغه احکام در تدیر لیکن یو زنانه و دې ته مجبور کول چې طلاق علامالین دی یو خولي ته جقهرن و جبرن و په غلط و مقاصد د غلط و ارادو د فارش شزه مجبور کړي چې ور کړي مار بیرته ځنه واپس پاس ته دی چې تاسو یو بل ته وقضا بازو به مونږ اله بازو تاسیو د بل تسر خورا لا سونه ما چولې دي کړې چې څه کوي دي افزاخه مانا دا چې لاس مون سره چولې دي او خودونه مون په لاخشتي دي د دې استعمال هم کړل اوس مشولې د وسینو ځکه یې کاګه مشولې کپړو د تان کپړه خلک یو قیمت اخ نه خو استعمالم استعمالي مال لیکن وې څه یې مان د شکو دمک احرام دمک وإن أردتم استبداء لزوج من كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قد يبدل ولا يوزنان پر بل دي ته طلاق ورکاو بل تاسو دي راوستل نو دای ما کو چې زړه مجبوره کې بیرته ورکړی مال دي نه کچوم پک سو پړی مال کینتار معنا خدغه آیات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په منبر باندې ولاړو تخریر کوي خلق ته لاله کدا ول ورور مړي غټ کړی درجه کم پابندې پر ولاګو ولای ولاس له شرایط تاسو چې کوي چې دا خبرې کوي خدای تعالی وایي هغه نه ته تمه داونه قنطارن خو ته دې د مہر هغه حدی اکثر چې هغه معلوم دی خو قنطار هغه چې په پړی پړی مور کړی نو دا حد خدای کله مقرر کړو چې تیر به مقرر وي د غمړی ګان چې ول تر ما خو په ډیان لا پتین پی ځان ځان یې کوم بس واپس یو استغفر کلمه هي احداهنه واتيتم احداهنه قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا دا د غسخه به تاسو شنه گاوه شي منه ځنه اخی دغه من دغه زوج اتاخذونه بوتانه و اسم مبینه دا بیا بلک سو یار دا بیا عجب خلق دی د انسانانو مجب خلق دا بیا څه کوي بعضی خلق به داش بیا به یو الزام په لګاو الزام به په شی جو لګاو ول دا خو شه شروع یې نو به الزام په ولګاو خریبانو خاندان په مخ کې به بدنام کړل دنیا ته به اوس د دې مقصد هغه پیسو ته ځان رسول دا سپینه زنانه به بدنام کړه تور به په ولګاو چې خپل د هغه پیسو اخستلو ته خلیته یا طلاق علامان ته چې شپیدک جواز پیدای زره به ولورو نو زه خود اسما له خوخونو دغه د نکاح فسخ خود مال خو نه درغل د نکاح خراب یدی خو نو مال خو نه د حقوق د زوجیت خو شوشه نه ده کی ول چې تکي بد فیل کی نو زکه بد فیل ده لدا و چې کنو لہذا قربان ته به خاندان به راولی وي شروع یې ازما پیسې را کیده د خپل شدم بدکار ده کړ زه نه کوم کړ بدکار شدم مات را کړی بربر بلام د کوی ظالم کړ پاک زنان الله و تاخذونه بوتانا و اسم مبینا دا خو خالص یو څوک دی بهتان دی او یو ظلم دی چې ګویا تاسو په بیا راغلی نه نه چې دا پیسې اخی په هیڅ اندازه حال کونی کوم بهتانی نه چې تاسو بهتانو الزام لګوم کې ام یاس کا یعنی اور خو د غسی بدکار بیا عجب شیان یاس یعنی یوار خو د غی بدکار دی چې جنې اخی خوش استفاده دي چې نه کړی دی یار او بیا چې په کم صورت په دای حال کې جنې اخی چې بهتان لګوم کې ام یاس تاسو پر دوی باندې و اسم مبینا فحدث حال کی شبی ستاستوگا آسمینا با اسم مبین ستاست گناہ ہم کوئی او دا سشکارا گناہ دا بی خلقات ظلم و کیف تاخذونه و قد افزا بعضكم الى بعض سکنا دا پیسی دنی آخی او حال دا دی چی قد افزا بعضكم الى بعض یو بلتا واخذ منكم ميثاقا غليظا دغه زنان لته سره یو څه